اما وجوه الطعام المتعلقة بالمتعلق لك بالسر فهي ايضا خمسة عضلات کو مجرور کرنے والا اور بد کرنے والے اسباب پانچ وہ بیان ہو چکے ہیں. اب کہتے ہیں قوت ضبط کو برباد کرنے والا قوت ضبط کے ساتھ متعلق جو تان متعلق ہے تانوں میں ذرا آگ لگانا اما وجوہ تان المتعلق سے ضبط قوت ضبط کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو تان ہیں اور جو عائد ہے اس کے اسباب بھی پانچ ہیں. احد ہوا فرد الغفلت ثانیہ کثرت الغلط ثالثہ مخالفت الصداد رابعہ الرحمۃ وخامسہ سوء الحفظ. اب ایک ایک کر کے ان الفاظ کی معنی بیان کرتے ہیں. اما فرد الغفلت و کثرت الغلط فرد الغفلت فرد من زیادتی غفلت کی زیادتی اور غلطی کی کثرت قریب قریب ایک ہی معنی ہے متقارب والی. صرف فرق یہ ہے کل غفلت کی سماع استاد سے جب حدیث سن رہا تھا اس وقت سوسو کے سن رہا تھا یا دل دوسری کہیں اور تھا غفلت میں تھا دل غافل تھا استاد کی کوئی بات کان میں نہیں پڑی اور کان کے راستے سے دل و دماغ تک نہیں پہنچا تو یہ سننے میں غفلت ہے اور تحمل حدیث میں حدیث کو تحمل کرنے میں اٹھانے میں یعنی حدیث کو حاصل کرنے میں غفلت تاریخ کی ضرورت کر رہا ہے. اب غلط ہے پھر اس میں آئے پھر جب خود استاد بن کے حدیث بیان کر رہا ہے تو غلطی کے ساتھ بیان کر رہا ہے ظاہر ہے جب سننے کے وقت ہی حدیث صحیح طریقے سے سنا نہیں اور قوت حافظہ میں محفوظ رکھا نہیں تو غلط سلط بھی تو بیان کرے گا. تو غفلت ہے سما میں اور غلطی ہے اسما میں غلطی اور مخالفت الصداد کی اسی طریقے سے دوسرے سبب ہے باتعین سن میں قوت ضبط کو قوت حفظ کو مجرور کرنے والا ہے ستارابیوں کی مخالفت کرنا کس میں سند میں من وطن میں ایک ہی حدیث ہے بتائیے ستا جو رابی ہیں قابل اعتماد فن کے امام وہ تو سند اور وطن ایک طرح بیان کرتا ہے اور یہ جو ہیں دوسری طرح وہ کہتے ہیں سند اور وطن میں ستارابیوں کی مخالفت یہ بھی کم قسم پر ہے لانعین احسان متعدد ہے تاکون اموج وطن شروع ان میں سے ہر سبب جو ہیں شذوذ کو واجب کرنے والا ہے کہ حدیث شاذ ہے اور حدیث شاذ کی تاریخ تم پڑھ چکے ہو مخالفت و صحت کرنا بھائی شاذ مخالفت و صحت کر کے حدیث بیان کرنا تو جعل موجود تعین متعلق کے نصب مجھے جنرل باعث اللہ مخالفت صحت علم و عدم الضبط کہتے ہیں اور قرار دیا ہے طعام کے اسباب میں سے جو متعلق ہے ضبط کے ساتھ من جہت یعنی مخالفت الصداد کو کیوں اسباب طعام میں سے شمار کیا گیا کہ جو قوت حافظہ کو مجرور کرنے والا ہے کہتے ہیں من جہت ان الباعث اس حیثیت سے کہ مخالفت الصداد کا باعث اور سبب اعلیٰ مخالفت سبب صداد صداد کی مخالفت پر ابھارنے والا اس کے باعث اور کارن وہ کیا ہے جن میں وہ عدم الضبط سنتے وقت ہی استاد سے صحیح طریقے سے ضبط نہیں کیا بات ایسی بلحد بعدوں میں سیاحت یعنی تغیر اور تبدیل حدیث کے سند اور مطلب کے اندر تغیر تبدیل سے انہوں نے اس کو محفوظ نہیں رکھا تو جب سنتے وقت ہی غلط سلط سنا دھیان سے نہیں سنا اور توجہ سے نہیں پڑھی اور غفلت کے ساتھ سنی ہے تو ادا کرنے کے بعد تو غلط سلط بیان کرے گا ہی اور جب غلط سلط بیان کرے گا تو سکر ابھی کے ساتھ مخالفت ہو جائے گی سند میں بھی متعلق اور طعن من جہت الوہم والنسیان اللذین اخطا بهما و روا علی سبیل الطاعن ان حصل الاطلاع علی ذلك اور کہتے ہیں وہ طعن وہ جرح وہ عیب جو اہم کی اور نسیان کی جانب سے ہوتا ہے، رابی کے لیے وام ہے، لفظ ہے کچھ اور وہ کہہ رہا ہے کچھ، استاد نے کہا تھا مراد وہ مظاہر سن کے لیے ہے، اس لیے کہ صحیح طریقے سے بیدار مغزی کے ساتھ بات سنی نہیں، کفرت کے ساتھ سنی. متن کے اندر ستم شغل کہا اس نے سیم سیا شغل بنا لیا، اس کی مثالیں پہلے گزر چکی ہے. سے تو کہتے ہیں اور وہ دام جو وہم اور نسیان کی جانب سے ہوتا ہے، جن دونوں کے ذریعے سے راوی بطور توہم کے اور بطور الاسم توہم توہم کے طور پر حدیث بیان کرتا ہے، اگر اس کے توہم پر اطلاع حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ بے قرآن دالت قرائن کے ذریعے سے جو دلالت کر رہا ہے کہ وہم کے طور بیان کر رہا ہے، اگر دالت اللہ وجوہ وجوہ علم اور اسباب جاتی جو قرائن دلالت کر رہے ہیں ان علتوں کے اسباب کی طرف اوپر اور ان اسباب کے اوپر جو حدیث کو مجرو کرنے والا ہے، داد دیہات مانی عائد لگانے والا ہے، حدیث کو کمزور بنانے والا ہے، تو کانا حدیث معلل، اس کو معلل کہا جائے گا، رکن حدیث. علت کے معنی بیماری کے بڑھ چکا ہے، وہاں اکمل علوم الحدیث. اب وہ کس حدیث کے اندر کتنی علتیں ہیں دیکھنے میں بالکل بہت صحیح سالے متصل السند، کوئی عائد نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندرونی حیثیت سے یہ حدیث بہت ہی معلل ہے، بہت ہی رکن حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. اسی لیے کہا ہے کہ حدیث معلل کو پہچاننا یہ بہت گامز یعنی باریک علوم ہے، علم حدیث کی بہت گامز علوم علوم ہے، ادب کو ہم بہت تقی بھی باریک کے معنی ہے، اللہ یقوم بھی علم اور رزق فہم، اور حدیث کی ان قلتوں کو نکالنا اس کے اوپر قائم نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو پتہ نہیں لگا سکتا، مگر وہ راوی جس کو دیا گیا فہم المحفظ اللہ کی طرف سے قوت فہم کامل مکمل فہم کی رزق عطا کی گئی اور حفظ الواسعان اسی قوت حافظہ اس کو عطا کیا اور معرفت تامتا اور مکمل معرفت ان کو حاصل ہے. اس کے بارے میں کہ مراتب روات فہم احوال نسانی بنتم تمام راویوں کے مراتب، یہ جو لاکھ لاکھ راویاں ہیں ان کس مرتبہ کی راوی ہے اور سند کے تمام احوال سے باخبر ہو، معتل کے احوال سے باخبر ہو لاکھ لاکھ حدیثوں کا. کل متقدمین من ارباب ھذا الفن، جیسا کہ ہمارے متقدمین محدثین ہیں اس فن میں حدیث کے ارباب میں سے اصحاب میں سے بلا من تاہر دارہ قطنی، یہاں تک کہ ایس درجے کا محدث دارہ قطنی کے اوپر آ کے ختم ہو گئے، اس کے بعد ایسا جامع واقعی میں کوئی محدث پیدا نہیں ہوگا جس کے اندر جو ہے تمام آسانی تمام مقدم کی ان کے آئینہ کی طرف کی قوت حافظہ میں محفوظ ہے. اب کوئی آبی راوی اگر توہم کے طور پر وہم کے طور پر حافظ بیان کرتا ہے جٹ سے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ لگتی ہوگی بات آئی سنی. اور یوبال المیا دیکھا تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک جیسے محدث اور نہیں آیا پیدا نہیں ہوا فی حال گرام نے ہمارے حدیث میں اللہ عالم. وما سون حفظ سوئے حفظ سے جو قوت ضبط جو ہے برباد کرنے والی دوسرے اسباب سوئے حفظ ہے، یہ قوت حافظہ کا خراب ہو جانا، سوئے حفظ قوت حافظہ کا خراب ہو جانا. فقال اس میں تفصیل ہے، محدثی نے کہا کہ اللہ مراد بھی اللہ یکون ایسا بدو اغل والا قطع کہ جو قوت حافظہ کی خراب ہونا جو قوت حافظہ کی خرابی بات ایسے قوت ضبط کی صحت کو برباد کرتی ہے، اس سے مراد کہ آئیں یا کون ایسا تو ہوں اللہ یا کون ایسا ہو نہ ہونا ان کا صحیح حدیثوں کا زیادہ غالب ان کے غلط حدیثوں کے اوپر بہت جو ہے تن ہو اکثر انسان بھی اور نفی کے مطابق میں ہے اور اللہ یا کون اہل جو ہے تن ہو اور اس کی قوت حافظہ اور حدیث کو مضبوطی سے بیان کرنا یہ اکثر نہ ہو ان کی غلطیوں سے اور ان کے نسیان سے، یعنی ان کا نہ خطا ہو اور نسیان ہو اغلب، یعنی اس کی خطا اور نسیان اگر غالب ہے یا برابر ہے ثواب صحیح حدیثوں کے ارکان وجود جتنی حدیثیں بیان کرتا ہے ان میں سے یا برابر سرابر آدھا تو صحیح ہے اور آدھا جو ہے تواہم کے ساتھ نسیان کے ساتھ ہے. اس صورت کے اندر کان ادا کرنا کی سوئی نہیں تھی, اس کو سوئی ہیمس کے اندر داخل ہونا داخل کیا جائے گا. ہاں اگر اس کی اکثر حدیثیں بادش میں صحیح ہیں اور کچھ حدیثوں کے اندر بادش میں وہم اور نسیان سے ان میں خرابی پیدا ہو گئی تو دیکھنا پڑے گا وہاں پہ تفصیل کہ اس کی قوت حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی حدیث ہے تو ان کو قبول کیا جائے گا. علاحدہ کر کے اگر تھوڑی سی حدیث سیکھتا ہے وہاں کسی نے فرق کر لیا تو سر قوت حافظہ کو بھی ایکسیڈ ہوتا ہے سر میں قوت حافظہ کم ہو جاتا یا ابھی نہیں روشنی آپ کی روشنی جب چلی گئی تو قوت حافظہ گھٹ جاتا ہے. تو اگر ایسے نہیں کسی حادثہ کی وجہ سے پہلے سے قوت حافظہ اور تام و ضبط پر ہو رہا ہے لیکن حادثہ کی وجہ سے اس کی قوت حافظہ برباد ہو گیا تو اس حادثہ سے پہلے جتنی صحیح حدیث بیان کی اور اس کے بعد جتنا بیٹھ کے دونوں میں اگر الگ الگ قبیض کیا جا سکے تو پہلے حدیث کو قبول کیا جائے گا بعد کی حدیث کو ترک کر دیا جائے گا بات ایسے نہیں. اور اگر قبیض نہ ہو سکے تو کسی حدیث کا اعتبار نہیں بات ایسے نہیں غلط مغلط ہے پتا نہیں کون پہلے کا کون بعد کا ہے. کان ادا کلم کی سوئلن کی پر معتمد علی صواب ہوا اتقان ہوا کثرت ہوا کثرت ہوا بس یہاں اعتماد کیا جائے گا اس کے صحیح حدیثوں کے اوپر اور اس کے مضبوطی سے بیان کیا ہوا حدیثوں پر اور ان کی کثرت پر. کثرت ہونا پڑے گا اکثر ہونا پڑے گا صحیح حدیث اور قدر قلیل اس سے حدیث کے انداز جو ہیں وہاں کی طرح سے بیان کیا. اور سوء الحفظ ان کا نا لازم حال ہی کہ جمیع الاوقات مدت عمر حدیث اگر وہ جو ہیں بچپن ہی سے اس کی قوت حافظہ دماغ تام و ضبط نہیں ہے لازم حال ہے جب سے وہ پیدا ہوا قوت حافظہ کی بربادی اور کمی اس کے ہمیشہ ساتھی ہے بات ہے اس کے حالت پہ لازم ہے تو اس کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. اور اگر بہن دباد محدثین حاضر آئے زن داخل کی شرط بعض محدثین کہتے ہیں یہ بھی شاد میں داخل ہے دس کی تعریف پڑھے ہو کہ مخالفت اس شکایت کرتا ہے وہ جیسا کہ غیر مقبول ہے اس کی حدیث بھی غیر مقبول ہے اس کی قوت حافظہ بچپن ہی سے ہمیشہ ایک ہی طرح رہا تو وہ بھی اب ہوتا ہی رہے گی لیکن وہی تراؤن کہتے ہیں اے نزلہ پہلے قوت حافظہ اچھی تھی اچانک کسی حادثہ کی وجہ سے قوت حافظہ میں کمی آ گئی ہے بات ایسے بھی جس کی تفصیل ہم نے پہلے کہہ دیا. وہی ترا سو ہیلڈ اگر سو ہیلڈ اس کے اوپر تاری ہوا عارض کسی عارض کی وجہ سے اسباب کی وجہ سے مثلاً اختلال کی حافظہ یہ سب اگر کی باتیں سے مثلاً وہ بوڑھا ہوتے ہوتے عمر کے بالکل آخری حصے میں چلے گئے اب قوت حافظہ جوانی جیسا رہا بات ایسی ہوئی اور ذہن بھی ہو ساری کہ اس کی آنکھ کسی ایکسیڈنٹ سے خراب ہو گیا یا کسی بیماری سے آنکھ جو ہے اس کی روشنی چلی گئی اس وجہ سے قوت حافظہ کے اوپر اثر پڑا قوت حافظہ گھٹ گیا آپ کے ساتھ قوت حافظہ کا بہت بڑا شریر کام ہوتا ہے بات ایسی ہے. اور فوات کتب یا استاد کے سامنے جو تقریرات لکھے تھے اور جس کی تصدیق کرا کے استاد سے حساب کر کے اپنے بس محفوظ رکھے وہ کتاب گم ہو گئی بات ایسی ہے اور سارا علم اس کی کتاب کے اندر ہے لہذا اب اس کے حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. کہا جائے اس میں مختلف اس کو کہا جائے غلط ملط حدیث. اب جب غلط ملط حدیث ہے تمام رویہ قبل الاختلال والاحتلال اختلال جو حدیث اس کو تمام روا جس حدیث کو اس نے روایت کیا قوت حافظہ کے مختل ہونے سے پہلے اور قوت حافظہ کے اندر اس دن سے خلل پیدا ہونے سے پہلے متمیزن الگ کر کے اما روا ہو بات الگ کر کے ان حدیثوں سے جو اس کے بعد قوت حافظہ برباد ہونے کے بعد جو بیان کیا ہے بات ہی نہ سنیں بعد حاضر حال اس حالت کے تعلیموں سے پہلے الگ کر کے ان کو الگ کیا جا سکتا ہے تو قبیلا تو پہلی حدیثوں کو قبول کی جائے گی اور بعد والی حدیثوں کو مردود کا رد کر دیا جائے گا بہلم یا تمین. اور اگر اگلے اور پچھلے حالت صحت میں قوت ضبط جو ہیں کامل ہونے کی صورت میں جو حدیثیں بیان کی گئی اور قوت ضبط جو ہیں برباد ہونے کا جو بیان کی گئی دونوں میں اگر کوئی دوبی ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں دو کوفی ہے دو کو ہے دو کوفیا بات ہے نا تطلب کا کو یعنی ایک تا کو چھوڑ دیا یا معلوم پڑھو تو توقع لازم ہے یعنی تو توقع کیا جائے گا یا توقف یعنی توقع کیا جائے گا یا موقوف ہو جائے گا وہ حدیث بات ہے اسی لیے بہرحال وعین اشتبہ فکذلک اور اگر شبہ پیدا ہو جائے پتہ نہیں کون پہلے کا ہے حادثہ سے پہلے کا ہے کون بعد کا ہے اشتبہ ممکن ہے یہ پہلے کا ہو ممکن ہے بعد کا ہو تب یہی ہے وعین وجد لحاظ القسم یہ اس قسم حدیث کے لیے اگر مل جائے متابعات شواہد پتہ سے متابعات کی تعریف تو نہیں پڑھا شواہد کی تعریف صحابی دو ہو تو شواہد کہتے ہیں ایک ہی صحابی ہو اور سند مطلب خود جیسا ہو تو متابع ہے بات ایسی اب جن لوگوں نے جو ہیں شروع سبق کے اندر ان الفاظ کی پوری تعریف جہاں گزری ہے نہیں آیا تو کیا سمجھے گا یہاں مجھے سر شواہد کس کو کہتے ہیں مطابق کیا پتا ہوگا بات ایسی نام میرا ہی میں رہے گا بات ایسی اس لیے درس میں حاضری اتنی ضروری چیز ہے اگر درس میں آ کے ایک ہفتہ جو ہے درس سے غائب رہا پھر اچانک درس میں آ کے بیٹھ کر تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا ضرورت کی وجہ سے کتنا کچھ دماغ کتنا الگ ہو گیا سبق سے اوپرا اوپرا ساتھ لگے گا سبق اس کا دیکھنا بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا اور دماغ میں دوسرے گا نہیں جڑ جائے گا اس لیے یہ ساری باتیں تو الگ کرتے ہیں بات آئی تھی سیڑھی جیسا ہوتا نہیں سیڑھی ایک دھاپ کے بعد دوسرا دھاپ تیسرا چوتھا تو پہلے دھاپ کے قدم رکھو گے اب دوسرے دھاپ کے قدم رکھنا آسان ہے اور دوسرے دھاپ کے قدم رکھو گے تیسرے میں آسان ہے لیکن بیچ میں اگر تین چار دھاپ ہے یہ پہلے دھاپ اس کے بعد ایک ہے چار دھاپ کا تو چھلانگ لگا ہوا یعنی پھل دیا اٹھتی اور چھلانگ لگا کے اٹھنے میں ممکن ہے کہ اس وہاں تک پہنچ سکو گے نہیں اور پھر کے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی پیر ٹوٹیں گے ہاتھ ٹوٹیں گے سر میں جو ہے چوٹ آئے گی بات آئی چلی یہی حالت ہوتی ہے کتاب کی اسی لیے سبق کے اندر لگا انتہائی نظر ہو سکتی بات بات ایسی نہیں اس سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتا اس لیے ایک طالب علم کے لیے ایک دن میرا حصہ ہو گیا تھا پوری زندگی میں 12 سال اس وقت ہمارا نصاب تھا 12 سال تو اس کو کٹتے ہو 9 سال کا نصاب ہمارے زمانے کے اندر 12 سال کا نصاب سر جمی کا سال تھا ڈاکٹر پورا سبق نہ ڈاکٹر کمرہ نیچا سے اس وقت تو رکشہ اکشا یا راستہ سب کچھ نہیں تھا بیٹھو پر بہت شاشن نکا دیا جاتے ہیں بہت شکل ہے ماٹی پر ایک پہ آتا حضرت آتے تھے آتے میں ابھی کٹھی ہو جاتے تھے 15-20 منٹ کے قریب ایسا روزانہ ہی ہو جاتا تھا اس میں جو ہے سر زمین سال میں حیدر چنو اور سر زمین حضرت سے پڑھا کافی ہم ہمارے سال کے ساتھ پڑھا حیدر چنو کے سال عبد مادود کا بحث کافی میں اس طرح کا عبد مادود آدھو جو ہوتا بھی اور آدھو بھی جو ہے اس کے تمام آسان تو میں جب میزان پڑھ رہا تھا تو شوق اتنا کر رہا جو لڑکے حضرت النو پڑھتے تھے تو ایک حضرت دو حصہ کرتے ہیں حصہ اول حضرت النو کے ساتھ حصہ ثانی جو ہے وہ اس زمانے میں پتہ نہیں ابھی کیسا ہے تو حصہ ثانی جو ہے قافلے کے ساتھ پڑھا جاتا مولا صاحب الدین صاحب میں نے درخواست دے دی اپنا کے سبروں کے پاس کہ میں طریقہ جلدہ پڑھنا چاہتا ہوں میرے شوق کو دیکھ کر بات میں کی اجازت دے دی میں بیٹھنا شروع کر دیا اب مولا سو دن سب جو ہے پڑھا دیتے ہیں ہے تو آدم معلوم کا ویس مدد نے کس انداز میں پڑھایا اس کا استعمال اور اس کی پوری ساری اس کے اوپر مش اتنا کرایا کہ آدمی اس کے استعمال میں اور سمجھنے میں اپنے انداز کے مطابق کوئی بات باقی رہی بات آئی تھی حضرت نوح جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ عادت تھی تم کو بھی لگنے سے پہلے منزل میں سب پتا تھا وہاں پہنچ جاتا تھا پہلے اور دس میں تم کو نہیں ہوتے نہیں اسے پہلے ہی لگ کر اس دن جو ہے جب میں مدرس کی اور مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ یہاں سب سب کچھ میں سوچ گیا تو دل میں صرف اتنی بات آئی کہ سب کو سمجھ ہی نہیں اب بتاؤ کیا کریں گے ہم بھائی صاحب رمضان کی سالی ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو مست کرانا اور ساری باتیں شیطان نے بٹھا لگ رہی تھی یہاں سمجھنے کی بھی کوئی بات نہیں اتنی سی بات ہو گئی صبح کو دستور کے مطابق کتابوں کا سب ٹھیک ٹھاک کر کے رکھتا اور بھول جو شام کے وقت مجھے بات آنے دے رہی ہے اس بات میں شیطان نے یہ کام کیا کہ میں انتظار رہا انتظار میں کہ تم گولی بجے گا اور ہم اٹھ کے جاؤں گا اور رات کو ذہن میں یہ بات آئی کہ تو وہاں سمجھنے کی کوئی چاہیے نہیں اور حضور بھی آتے ہیں پھر 15-20 منٹ کے بعد تو ذرا بات بھی مل جائیں ان کو بیٹھنے کے بعد 5-7 منٹ پر بات مل جائیں اور روزانہ اس سے پہلے جاتے تھے آج کل بات مل جائے اب حضور کا معمول ہی تھا 15-20 منٹ بعد بھی آتے تھے بس وہ کتاب سامنے لے کر بھی بیٹھا اور ایسی آنکھ لگ گئی جناب عالی سبق کے ختم پر اچانک آنکھ کھول گئی اور بڑا کے اٹھا آنکھیں سوکھ تھی دوڑ کے جا کے بیٹھا حضرت نے میری حالت کو دیکھ کر پہچان کیا کہ حادثہ ہوگا کچھ نہیں بولے ارے ویسے جانتے تھے کہ کبھی جو ہے درس میں نگانی کر کوئی بات بھی ہو گیا ہے اور میری آنکھیں سوکھ تھی دماغ مخصوص تھا جا کے بیٹھ گیا جو سبق پڑھا کہ اٹھ کر میں نے اس سبق کو بیلا پڑھی حضرت سے میں نے تکرار بھی کرایا پہلا بس آئی بس تکرار کرایا اور پھر جانا جاری پھر مطالعہ کیا پھر یقین مانو کہ ہدایت ہوں پھر سال تک ان کتابوں کو میں حفظ کرتا تھا سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھ کے پھر عبارت حفظ کرتا تھا حضرت اکبر کا ہدایت ہوں کہ عبارت کے ساتھ محفوظ تھی عابض کی طرح پڑھتا تھا سو کے سو سو کے جو ہیں کتاب کے شروع سے مطالعہ شروع کرتا اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد لیکن یقین مانو آپ بھی اسی حالت ہے جب بھی میں پوری کتاب میرے سامنے آئینہ کی طرح صاف نظر آتا ہے جو استاد کے درس میں کے پڑھا لیکن جو بھی یہ سبق آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اندھیرا سا ہے بات ایسے نہیں پھر میں نے حضور کے پاس تنہائی میں خود جا کے انفرادان اس سبق کو حضور سے پھر دوبارہ پڑھا بھی تکرار بھی کرایا ضبط بھی کیا لیکن وہ جو نحوست لگ گئی اس نحوست کی وجہ سے ابھی جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو پوری کتاب صاف نظر آتی ہے لیکن ایک جگہ میں آنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں اندھیرا سا ہے اور آنکھ میں آتے ہیں سمجھ لیا توبہ کر لیا اس دن سے اور کبھی سب ان کو نگا نہیں کرنا سبق میں نگا بہت ہی بڑی نحوست ہے شاید تم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے بات ایسے نہیں اس لیے کہ تم اس زمانے کے طالب علم ہو اور ہم اس زمانے کے طالب علم تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری ذکاوت اور ہمارا فہم اور قوت حافظہ تم سے زیادہ تھی نہیں بات یہ نہیں ممکن ہے کہ تم میں سے بعض آدمی کا ہم سے بھی الحمدللہ ذکاوت جو ہے اور فہم زیادہ ہو لیکن فرق یہ ہے کہ اس زمانے کے طلبا محنت زیادہ کرتے اس زمانے کے طلبا محنت نہیں کرتے کسی طریقے سے درس میں بیٹھ لیا اور فارمالٹی کے طور پر تکرار میں بیٹھ لیا اور کچھ مطالعہ کیا تو کیا نہیں کیا تو کیا نہیں کیا ویسے ہی سب فارمالٹی ہے لیکن اس زمانے کے طلبا کی حالت یہ تھی تو چلتے پھرتے تھے اور جناب عالی دل و دماغ کے اندر کتابیں ڈھونڈتا تھا اور ہمارے زمانے میں جو سلوک تھا ایک ہفتہ پہلے ہی تکرار وغیرہ سب تھا, جتنا تکرار کرنا تھا کتاب کے درس بھی جاری ہوتا تھا تکرار بھی, جیسے اپنا مطالعہ بھی درس بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ پیچھے سے امتحان سامنے آئے اور امتحان کے لیے سمائی کے لیے 3 دن ملے گا, سسمائی کے لیے 3-4 دن, سالانہ کے لیے ایک ہفتہ رائے درج ہے, تو مطالعہ جو ہے ساتھ ساتھ سبق بھی چلتا تھا اور فارغ کر کے تکرار بھی کر لیتے تھے پیچھے سے کتاب, لہٰذا جو وقت ملتا تھا ایک مرتبہ میں تو وقت لگتا تھا پورے 12 سال کر کے مضامین حل کر کے, بعد میں بیٹھ کے صرف جو ہے مضامین کا تکرار ہوتا تھا, کتاب سامنے ہوتا تھا کہیں کسی پہ اشکال ہوتا تو سوال کرتا تھا کتاب دیکھ لیتے, ورنہ کتاب سامنے ہوتا تھا اور مضامین سے تکرار, تو اس میں وقت بہت کم لگتا تھا. ایک ایک کتاب کافیہ کے سامنے لیا ہے 8 مرتبہ ہم نے تکرار کیا اور وہ بھی ایک ہفتہ پہلے, ایک ہفتہ کے بعد کوئی طالب علم اور تکرار میں بیٹھتا نہیں, وہ اپنا اپنا مطالعہ میں لگتا تھا, کیسے وہ چلتا ہے پھرتا ہے بیٹھ کے سوتا ہے جب تک نیند نہ جائے کتاب ہی مطالعہ کرتا ہے, ترجمے کے ساتھ میں ایک چاٹ لگا دیا سرانے پر, جتنے مضامین ہیں اس کے شر جمی تھی بحث ایسے ایز اب غلط آتے جگ لگا دیا, تو سوتے سوتے پہلے 1 نمبر میں یہ ہے یہ مضامین, 2 نمبر میں یہ, 3 نمبر میں یہ, 4-5 نمبر میں حاصل منصوب نہیں تھا, تو کبھی کبھی ایسا ہوا 4-5 نمبر تک پڑھ لیا اس کے بعد آہستہ نیند آ گئی سو گیا, کبھی ایسا آدھا پڑھا اس کے بعد نیند آ گئی, کبھی ایسا کہ نیند ٹوٹ گئی اچانک ایک مضمون ذہن میں آ گیا نیند ٹوٹ گئی, ابھی خراب جتنا کوشش کرتے ہیں سو نہیں سکتے, آہستہ اٹھ کے بتی جلانا تو منع تھا مدرسہ کی طرف سے تاکہ دوسرے طلبا کی راحت میں خرابی نہ ہو, تو چھوٹا لیمپ تھا جو اپنے کام کے لیے بدل میں 0 پاور تھا, تو اس کو بیٹھ کے پھر وہ کتاب دیکھ کے وہ لیتے پھر اطمینان ہو جاتا پھر سو جاتا, ورنہ نیند ہی نہیں ہوتا, ایک زمانہ تھا ایک ماحول تھا, حالانکہ الحمد للہ 19 سے بعد آدمی کے ذہن ایسا ہوگا ہم سے زیادہ, لیکن محنت نہ وہ ماحول ہے نہ وہ پڑھائی ہے نہ کچھ ہے, تو فارمالٹی ہے اور سب کچھ ہے اندر اندر دوسرا کام ہے سوائے پڑھائی کے اور دوسرے سامکرم کام کی نہیں کر رہی, کیونکہ سی راجنیتی دل کے کرمی ہے اس میں ویست ہے, یہ حقیقت ہے معاف کرو کہنا پڑتا ہی ہے, یہ حقیقت ہے ہی نہیں, اندر اندر وہ کرمی کا کام کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ بھر دیا گیا ہے, یہ جس کے دنیا کے کوشش کے پڑتے ہوئے میں چھاتر جیون ہی کرتے ہیں, دیکھو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ممکن ہے تم اعلیٰ درجہ کا لیڈر بن جاؤ, اعلیٰ درجہ کا صحافی بن جاؤ, اعلیٰ درجہ کا اخباری بن جاؤ, لیکن قسم کے ساتھ کہتے ہیں تم علم سے محروم کرو, اور اگر علم کے زینت سے اور علم کے ہتھیار سے اپنے کو مزین کر لیا تو جس میدان میں بھی تم جاؤ گے اس میدان میں تم فٹ رہو, علم ایک ایسی ہتھیار ہے جس میدان میں کام کرنا چاہتے ہو, تبلیغ میں, تعلیم میں, تصنیف میں, وعظ و نصیحت میں یا اور کسی کام میں, سیاست میں, تو تم صحیح طریقے سے چلو, لیکن علم اگر نہیں آیا تو ہر جگہ کے اندر چلو کرو گے الٹا سیدھا کرو گے, کوئی بات صحیح طریقے پر نہیں کرو گے اور یہ کام خدا کے یہاں قبول کبھی بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہتے ہیں ہم تم کو سیاست سے منع نہیں کرتے لیکن اتنا کہتے ہیں کہ طالب علم کی زندگی کے اندر اس سے آنکھیں بند کر دو, بہرا ہو جاؤ سوائے کتاب کے, اندھا بن جاؤ سوائے کتاب کے, بات آئی سکتے اور تمام اختلاط بند کر دو, یہ جو تعلقات بڑھانا اس سے اپنا وقت, ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے تھے طالب علم مطالعہ کر رہا جب دیکھا دوسرا آ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے یہ میرے وقت ضائع کر نکلا رہا ہے, تو دشمن خیال کرتے ہیں کہ آئے گا میرے ساتھ بات چیت کرے گا تو میرا ہر پیدا ہو جائے, جب ہم سب اور ہم ایک سب تھے بابا ایسے رحمۃ اللہ ہے کہتا ہے کنو کے سب کو آپ کے ایک سب وہ اس پرابلم سے کہتا ہے کنو کے سب آتے ہیں ہمارے سب ایک سب یہاں داخل ہوئے اسی وقت سے زندگی کے آخر تک ایک سب ہی رہے ایسا ہوتا تھا تو بھی جو ہے وہ مطالعہ سے اٹھ گیا فارغ ہو گیا میں بیٹھا وہ آ رہا ہے تو طبیعت میں بہت زیادہ ناراضگی لگی کہ اپنا مطالعہ مکمل کر لیا ابھی میرے دماغ کاٹنے کے لیے آ جائے بتائے جی تو بھی اگر میں جاتا تو وہ یہی خیال کر سب پرابلم جو ہے سوائے پڑھائی کے اور سب چیزوں کو جو ہے پڑھائی کے سامنے جتنی رکاوٹیں ہیں سب سے اعتراض کرتا تھا اس لیے کہتے ہیں اب یہ باتیں تمہارے ذہن میں آئے یا نہ آئے ممکن ہے کہ یہ بات نہیں ذہن میں آئے گی کیونکہ ماحول ہی خراب ہو چکا وہ ماحول تو میں دیکھا نہیں ہمارے سامنے وہ ماحول بھی ہے یہ بھی ہے اس لیے ہم کو تم اوپر سمجھتے ہو یہ کم دنیا مکل ہمارے کیسے تمہارے لگے تھے ارا کم دنیا چاہتا پتا پوچھو نا بس تو ہو گئی ہمارے کے تمہارے کیسے لگے میرا کم دنیا رستا আর আমাদের কাছে তোমাদেরকে লাগে কি এরা কোন দুনিয়ার মুখে এই বাত হ্যাঁ চলো ভাই জেসা তেসা জিতনা দিন খুদা কি রহমত হ্যাঁ হম তো কে রে আলহামদুলিল্লাহ জিতনা হমারে হ্যাঁ হতা হো মেয়ার তো রহা নেই সবককে পড়ানে কে না উস মেয়ার মে হম লোক তকলিফ করতে হ্যাঁ আবি কে জেহনিয়ত কে মেয়ার কে এতবার সহি তকলিফ কি জাতি হ্যাঁ ایک زمانہ تھا جوانی کی طلبا اور استاد تھے تو تقریرات بھی ایسے ہوتے تھے اگر وہ تقریر شروع کر دیں گے تو تم بھاگ جاؤ کہ کیا کہتے ہیں بات ہے اس لیے جناب علی اس زمانے تو پہلے معیار تو تھا رہا نہیں لیکن الحمدللہ اب بھی ہزاروں مدرسہ سے یہ فخر کی بات نہیں بیان واقعہ حقیقت ہے ہزاروں مدرسہ سے ہمارے یہاں اب بھی تعلیم الحمدللہ اچھا ہوتا ہے بات ہے اس میں پتا نہیں پیچھے کی تعلیم کیسی ہوتی ہے اور تعلیم تو سارے جانے تک ہی ہے بلکہ ہمارے سلسل کو نہ فرما کرتے تھے مولوی بننے کے لیے ہدایت النوح اور طالبی پڑھ لینا کافی ہے یوں طالب علم ہدایت النوح تک ساری کتابیں سرف کی سمندس کے پڑھا اور علم السیگا سمندوس کی پڑھا اور پھر ادب میں تنگی پڑھ لیا اور نحو میں ہدایت النوح جہاں ہدایت النوح کے اندر بہت ہی صحیح سی عبارت کے اندر سارے قواعد کو بیٹھ لیے 99 قوانین ہیں کل اس کو جس نے ضبط کر لیا وہ عربیت کا ماہر ہوتی ہے کہتے ہیں قرآن کے ترجمہ سمجھنے کے لیے کتنا کافی آگے آئندہ جو ہے جتنا آگے بڑھو گی تو علم کا تو حد نہیں تعلیم اصل میں یہاں تک ہی ہے شرح جامع تک پڑھ لو اچھی طریقے سے پھر اگر سماعت کرتے بھی جاؤ تو انشاءاللہ عالم بن جاؤ لیکن اس میں اگر خوبی رہ گئی پھر اس کو بھی کبھی جبر نقصان ہے چلو بھائی کہاں سے بات چل رہی تھی اچھی بات ہے اگر مختلف ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ متروک ہے اگر غلط مرت ہے تو بھی نہیں کون پہلی کی ہے کون بات کی ہے تو اس کو جو ہے ہاں کہتے ہیں بس الحدیث صحیح ان کا نام یہاں سے نا مختلف فمر رہا قبل الاختلاط تو لیتے رہا متمائز نامہ بادہ ہو بعد حاضر الحال قبلا وان لم يتميز توقفا وان اشتراها فكذلك توقفا وان وجد لهذا القسم متابعات وسواجا اس قسم مختلف حدیث کے لیے اگر چونکہ راوی عادل ہے اور سارے اوصاف اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اس کی روایت شاذ بھی نہیں معلل بھی نہیں اور راوی سند متصل بھی ہے راوی عادل بھی ہے تو قوت حافظہ میں بربادی آ گئی اس قسم حدیث کی اگر مطابعات آ جائے تو مطابعات سے بھی اس کی قوت پہنچ جائے گی دوسرے روی نے اس کو صحیح سند سے صحیح متن کے ساتھ بیان کیا اس سے اس کی قوت ہو جائے گی، یا شواہد آ گیا تو اس کی قوت ہو جائے گی. تو ترک مرتبہ کے رد الی القبول، تو رد کے مرتبہ سے قبول کے مرتبہ تک پہنچ جائے گا اور رجحان اور راجے کے قبول یعنی اس راجے ہو جائے گی. ہذا حکم حدیث منسوخ، اور یہی حکم ہے جو راوی بیچ سے منقطع ہو گیا، سند متصل نہیں، راوی بیچ میں منقطع ہو گیا. جب منقطع ہو گیا تو اس کی حالت تو مستور ہے، مخفی حد مخفی رہ گیا، پتہ نہیں یہ راوی سکھا بھی ہے یا غیر سکھا ہے. اگر نام ذکر ہوتا تو ہم دیکھ لیتے، تحقیق کرتے، اسماء الرجال دیکھ لیتے، یہ راوی کس درجے کی ہے، وہ سارے اوسان اس کے اندر ہے کہ نہیں. جب ہے نہیں تو کیسے پتہ چلا؟ ہاں مستور راوی کی روایت، ایک راوی نے ایک سند بیان کیا جس میں ایک راوی کو گرا دیا، وہاں راوی مخفی ہے. تو اگر اس روایت کی تو قابل قبول تھی، لیکن اس کی اگر مطابعات اور شواہد مل جائے اس کی تائید سے پھر یہ مرتبہ قبول تک پہنچ جائے. اور مدلس المرسل، مدلس کی روایت کی یہ حالت ہے جس کے اندر شیخ کی نام چھپانے کی مرض موجود ہے. مدلس کی پوری تفصیلات ذہن میں ہے کہ نہیں؟ ہجرت سے مرسل، واپس حادی سے مرسل کا بھی یہی حکم ہے، اگر مطابعات اور شواہد ہو جائے تو رد کے درجے سے اوپر چڑھ کے یہ قبول کے درجے میں پہنچ جائے. فصلون الحدیث سوئی انکانا راوی، یہ حدیث کے دوسرا تقسیم ہے روات کے تعداد کے اعتبار سے. بات ایسے ہی تفصیل دیکھ لو. حدیث صحیح انکانا راوی ہے واحد انسما غریبا، اگر اس کا راوی ایک ہو اس کو غریب کہا جاتا ہے. راوی ایک ہونے کا کیا مطلب؟ پورے سند ایک صحابی نے حضور سے ایک صحابی نے سنا، بات ہے جی، یا دس صحابی نے سنا سمجھو، ان سے پھر باپ نے لوگوں نے سنا اس وقت. لیکن اگر ایسا ہو ایک حدیث ایک راوی نے حضور سے سنا، تو حضور سے صحابہ تو حضور ہیں، ان کے درجہ چھوڑ کر بعد میں ایک صحابی سے ایک راوی نے سنا، ایک تابعی نے سنا، تو سلسلہ سند میں کہیں اگر جا کے راوی ایک ہو اس کو غریب کہا جاتا ہے. آگے پیچھے متعدد راوی ہے، مثلا حضور سے متعدد صحابی نے سنا اور اس تابعی کے بعد بھی انہوں نے جب بیان کیا تو بہت سے آدمی کے ساتھ بیان کیا، اس کے بعد پھر حد شور حد تواتر تک پہنچ گیا. ایک جگہ میں بھی اگر راوی ایک ہو لیکن اس راوی کے اندر صحت کے سارے شرائط موجود ہو تو غریب ہے یہ سب. تو لہذا غریب کے اس معنی کے اعتبار سے کہ راوی کا ایک ہونا لیکن سارے شرائط اس راوی موجود ہیں، تو یہ حدیث غریب ہوں صحیح ہوں تم کہہ سکتے ہو. ایک راوی ایک حدیث صحیح ہو کر پھر غریب بھی ہو سکتا ہے، غریب مانی اس کے راوی ایک ہو گئے. بات ایسی وائن کا نا اسنتائی، اگر کہیں سلسلہ صنعت میں ایک جگہ میں بھی اگر آگے پیچھے سب روات بہت ہیں، ایک جگہ میں راوی صرف دو ہیں، بات ہے چلیے اس کو عزیز کہتے ہیں. اور ان کان کانوں اکثر انسان مشہور، اگر دو سے زائد ہو ان کو مشہور کہتے ہیں اور مستفزن بھی کہتے ہیں. اور ان بلاغت روات و خلقص، اور اگر روات کی تعداد کثرت میں اس حد تک پہنچ گیا کہ اتنے ہزاروں آدمی سے اتنے ہزاروں آدمی نے یہ حدیث سن لیا کہ ان یستحیل العادۃ تواتهم علی الکذب، کہ عادتا اتنے لوگوں کا کسی جھوٹ پر متفق ہونا یہ عادتا ناممکن ہے. بات ایسی نہیں، اس سے متواتر اس کو متواتر کہا جاتا ہے، اور حدیث متواتر قوت میں قرآن کریم کی تیقن میں یقین حاصل ہونے قرآن کریم کے آیات کے برابر ہے. لہذا حدیث متواتر کے ذریعے سے ایک آیات منسوخ ہو سکتا ہے. آئی بات سن لیجیے، ایسم الغریب فردن ایضا، غریب کا دوسرا نام فرد بھی کہہ دیتے ہیں، بات ہے کہ ان کے اصطلاح ہے. اور مراد بکون راوی واحدا، یہ جو کہا راوی ایک ہونا سند میں، کون ہم کا ذالک ہے ولو فی موضن واحد، راوی کا ایک ہونا وہ سلسلہ سند میں ایک جگہ میں سے ایک جگہ میں آگے پیچھے کے عزیز کے حد میں ہے، دو دو ہے، یا مشہور کے حد میں ہے، یا تواتر کے حد میں ہے، آگے پیچھے ایک جگہ سے تو راوی ایک دم ہے. بس یہاں حاکم ہے، عبد کم حاکم ہے عبد کثرت پر، ایک جگہ کے اندر اگر کم ہو گیا تو اس اعتبار سے نام پڑ جائے گا حدیث. بات آئی سمجھ میں؟ اس کو حالانکہ آگے پیچھے وہ عزیز عزیز ہے یا مشہور ہے متواتر ہے، لیکن ابھی اس کو متواتر نہیں کہا جائے گا. ولو في موضع واحد من الاسناد، لكن يسمى فردا انسابيا نسبة. ایک جگہ کے اندر فرد ہے، اس نسبت سے اس کو کیا کہتے ہیں حدیث ضرور کہا جاتا ہے. وَإِن كَانَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ يُسَمَّى فَرْدًا مُطْلَقًا. اور اگر ہر جگہ کے اندر راوی ایک ہے، حضور سے ایک صحابی نے سنا، ایک صحابی سے ایک تابعی، ایک تابعی سے ایک تابعی تابعی، اس طرح سے ہر جگہ میں راوی ایک ایک ہے، تو اس کو فرد مطلق کہا جاتا ہے. وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مَا اسْنَيْنِ، اور حدیث کے اندر دو ہونا شرط ہے راوی کا، اسنین ہونا چاہیے اپنا فی کل موضع قدر، تمام جگہ میں دو ہو. اگر کسی ایک جگہ میں، تمام جگہ میں آگے پیچھے دو دو کر کے آئے، ایک جگہ میں اگر ایک ہو گیا تو عزیز رہے گا، فرد ہو جائے گا. بات ایسے نہیں، کہیں کہنا فی موضع واحد مثلا لم یکن الحدیث عزیزا، اگر کسی ایک جگہ کے اندر واحد ہو مثلا تو آپ وہ حدیث عزیز رہے گی، بل غریب ہو جائے گا. والا حد القیاس، اسی پر قیاس کر لو، مانا اعتبار کثر کر لو. ہاں مشہور ہے کہ مشہور کے اندر بھی دو سے زائد ہونا شرط ہے، لیکن ہر جگہ میں دو سے زائد ہو، کسی ایک جگہ میں ابھی اگر دو ہو گیا تو وہ مشہور رہے گا، عزیز بن جائے گا. ایسے نہیں کل موزن اکثر وہ ہر زمانہ کول، یہی محافظین کے قول کا مطلب ہے کہ ان العقل حاکم علی الاکثر فی هذا الفن، فن حدیث میں عقل حاکم ہوتا ہے، یعنی عقل کے اوپر حکم لگتا ہے، اکثر کے اعتبار سے حکم نہیں لگتا. اگر آگے پیچھے اکثر ہے لیکن بیچ میں کسی ایک جگہ میں عقل ہے، ایک ہے، اسی کے مطابق حدیث کا نام پڑ جائے گا. بات آئی سمجھ؟ جی تف ہم اچھی سے سمجھو. وہ بولے ممنا ذکیرا، جتنا اب تک مذکور ہوا سے معلوم ہو گیا کہ نہ ضرابت اور ہونا بھی صحت ہے، کہ حدیث کے اندر ضرابت ہونا، رابی کا ایک ہونا صحت کے لیے معلوم ہے. کیوں؟ رابی ایک ہے لیکن وہ اعلیٰ درجے کے سیکھا رابی ہے، سارے شرائط صحت اس کے اندر اعلیٰ درج ہوگی، حدیث متصل سند بھی ہے، اعلیٰ درجے کے عادل ہے، تام مذب ہے، غیر شاطن والا معللین ہے، صرف رابی ایک ہے. لہذا ایک ہو کر حدیث صحیح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس رابی کے اندر صحت کے سارے شرائط ہوتے ہیں. بہت آئی سمجھ؟ وہ جز آئیں گے پورن حدیث صحیح ہم غریب، ایسا ہو سکتا ہے حدیث صحیح ہو کر غریب ہو، غریب بنانا اس کے یہاں، ایک غریب جو ہے وہاں اور منکر کے معنی میں ہے، وہ غریب نہیں ہے جو مخالفت الثقات ہو، وہ غریب نہیں ہے یہاں اس معنی کے طور سے. یکون کل واحد من رجال الثقات، اس طور پر کہ جہاں جہاں ایک ایک راوی ہے وہ سارے کے سارے راوی ایک ہونے کے باوجود سب ثقہ ہیں. پتا چلے اور غریب کا یکو بے معنی شاد، ایک غریب شبد اور سازر ارتھ آسے، سازر ارتھ ہو لو کسی راوی نے کسی ثقہ راوی کی مخالفت کر کے کوئی روایت بیان کر، وہ تو مردود ہے. بات ایسی نہیں، اگر دونوں اعلیٰ درجے کے ہوں تو ترجیح کا راستہ اختیار کیا جائے گا، ترجیح جو پا جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا. بات آئی نا سمجھے، یا نہیں پیچھے ہیں اور غریب کا دیا کو بیمن ارشاد آئے شزوزان ہوا من اقسام تان، وہ شرط جو تان کے اور آئب کے اقسام میں سے ہیں حدیث کے اندر، وہ شرط غریب اگر اس معنی میں استعمال کرو گے تو وہ غریب صحیح کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے تو شاذ کے معنی میں ہے. وہ ہاذا ہوا المراد من قول صاحب المصابی، یہی مطلب ہے صاحب المصابی علامہ بغوی جو کہتے ہیں من قولی ہاذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. کیوں؟ لما قالا، لما قالا بے طریق تان، جب وہ بطریق تان کے کہیں کہ ہاذا غریب کون شاذ، تو وہاں وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتا، مخالفت سے کا بن گئی. اور بعض اور ناس یفسرون الشاذ بمفرد الراوی، بعض حضرات شاذ کو راوی کے مفرد ہونے سے، ایک ہونے ہی سے اس کو شاذ کہتے ہیں، تو شاذر یہی ارتھ ہے اور غریب ارتھ کو پارتک نہیں. بات آئی سمجھ میں؟ یہ سب اصطلاح سمجھ لو، من غیر اعتبار مخالفت الاستقامت، وہاں شاذ کے اندر مخالفت الاستقامت کا اعتبار اگر نہیں ہے پھر وہ شاذ اور غریب ایک ہی بات ہے. کما سبق ہو یا قولنا صحیح شاذ، صحیح غریب کہنا جیسا جائز ہے، صحیح شاذ کہنا بھی جائز ہے، اور صحیح غیر شاذ. آئی بات سمجھ؟ رات کئے بجے سوتے ہو ایم علی صاحب؟ رات کئے بجے سوتے ہو؟ کیوں ابھی تو اسباب کچھ بھی نہیں، گیارہ بجے کیوں سوتے ہو؟ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو، ابھی تو آٹھ بجے آج سے ہوں گے، سو آٹھ ہی سمجھو، ساڑھے آٹھ میں نماز سے فارغ ہو گئے، کھانا پینا کرنے سے سمجھو کہ اور آدھا گھنٹہ 9 بجے, تو 9 بجے کے اندر اگر بستر میں جاؤ گے 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 بات ہے اس میں, تو 4:30 5:25 ابھی نماز کھڑا ہوتا ہے, 5 بجے بھی اگر اٹھو 25 منٹ پہلے تو بھی سجدہ کر کے تم نماز میں شریک ہو سکتے. 8 گھنٹہ اگر کوئی آدمی سوئے, 8 گھنٹہ سے زیادہ سونا یہ بیماری کی علامت ہے, 8 گھنٹہ کے کم سونا بھی صحت کے لیے اس عمر میں تمہارا, اور بڑھاپے میں 6 گھنٹہ کم سے کم, اور اس عمر میں سب سے زیادہ 8 گھنٹہ, اس سے زیادہ اگر نیند آئے تو علاج کرنا ہوگا کہ تمہارے صحت میں خراب ہو جائے. 8 گھنٹہ سونے کے بعد پھر صبح کو تو نیند نہیں آ سکتی, تو کتنے وقت میں یہ وقت تم کہاں جائے گی, کہاں جائے گی, کہو کس کام میں جائے گی, یہ حساب کتاب ہوتا تھا. بات ہے بات میں بات آتی ہے, تمہاری عبرت کے لیے کہتے ہیں تاکہ ان باتوں کا اتباع کرو. پہلے زمانے میں ہر طالب علم کے سرانے میں اس کا نظام الاوقات ہوتا تھا, سے کاس کر لیں এমনকি আসরের পরে তাফরিতে যাবে হাঁটতে যাবে সেটাও লেখা থাকবে ওখানে, আর ঘন্টার সঙ্গে ফজরের নামাজ উঠে ফজরের নামাজের পর থেকে সে কী কী কাজ করবে, কোন ঘন্টায় কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত কোন কিতাব মোতালা করবে, একদিন এসি কামরে মেখা বাতাছি মানে এই কিতাব মোতালা কর রা আল্লাহ সালাত ইনসাফ কো শোভা হোক, اس کا تو یہ وقت کتابی مطالعہ کر رہا تھا, جو شبہ ہو گیا یہی سمجھ تو یہی کتاب نہ, یہ سمجھ تو صرف اور کتاب مطالعہ کرے تب نگرانی رکھتے تھے, اخن یہ کتاب مطالعہ کرے گا تو اور کتابیں بنتا نیچے اور کتابیں بن رہا سے نش کر دوس اس کو بلایا بلایا کہہ کے نظام اللہ پک لیا اور گھڑی یہاں تھی کہتے ابھی کئی بجے رہا اتنا تمہارے نظام ملاقات میں اس گھنٹے میں کون سی کتاب ہے, میرا کہ میل ہوتا نہیں دوسری کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا, تو کہتے ہیں تو یہ گھنٹہ تو فلاں کتاب کی ہے, آپ اس کتاب کو چھوڑ کر یہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, ضرور تم نے اس کتاب کے وقت کو ضائع کیا, بولو کہاں ضائع کیا, کہاں ضائع ضروری ہے کہاں ضائع کیا, یہاں تک نکلا برداشت کر سکے گا اس زمانے کے طلبا اتنی نگرانی اور اتنی جو ہے پابندی بات ایسی. ایک دن میں نے ذرا اونچی آواز سے حضرت کے مغرب کے وقت اپنے معمولات ادا کرتے تھے, یہاں سب یہ سب تھا باغان تھا, ان کا باغان طلبا نے لگایا اور راستہ تھا چاروں طرف سے راستہ, اس میں ٹہل رہے تھے سارے طلبا اس مطالعہ میں مجبور, شاید میرے کافیہ کا سال تھا, ایک طالب علم میرے پاس کوئی کتاب لے کے آیا عبد المنعم نامی, وہ شاید کوئی کتاب سمجھنا چاہتا تھا, یہ بڑا میں نے اس کو کتاب بتلا دی لیکن آواز ذرا اونچی ہو گئی حضور کے کان میں, اس سب تو کچھ نہیں بولے ایسا کے بعد اس کو بولا ہے کہ سارے طلبا مطالعہ میں مجبور, ماحول میں سناٹا ہے, سب اپنے اپنے مطالعہ میں مجبور ہے, اور صرف تمہاری آواز میری کان تک پہنچی تو ضرور ان طلبا کو نقصان پہنچے, ایسا سن ان کے مطالعہ میں خلل پیدا ہو گیا ہمارے آواز کی وجہ سے, کیوں پہلے سمجھا یہ جرم ہے کہ نہیں اس سے کر رہا ہے, ہم نے تین جو بیٹھا ہے اللہ سے زندگی زندگی میں تین بیٹھ کھایا حضور کے ہاتھ سے, تین بیٹھ کے کارن مجھے مامو بھی لگتے تھے وہ بھی مانے ہمیں آدھا گھنٹہ مجھے کھائی کھا سکتے بات ایسی ہے, لیکن الحمد للہ بھی معلوم ہوتا ہے تین بیٹھ نے کیا کام کیا بات ایسی ہے, تو کوئی بےودہ کام بھی نہیں ہے, طالب علم کو سبق میں نے پکڑا ہے لیکن آواز اونچی ہوتی ہے, اس آواز کی وجہ سے مسلم طلبا کو حرج پیدا ہو, یہ تھا ماحول اس زمانے کا. مولوی صاحب اب اس کو سوچ بھی سکتے ہو تم لوگ, طلبا کیسے چلتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں, کیسے سوتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, ضرور اس نے ان اوقات کو ضائع کیا, کس کام نے ضائع کیا, اس کی سبھی سو رہا کیا سمجھے گا بیکار ہے بیٹھنا نہ بیٹھنا بیکار ہے. چلو بھائی ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں آگے جو ہے عمل کرنا تمہارا کام ہے تو بھی دوا بتلا سکتا ہے لیکن زبردستی تم کو پھیلا نہیں سکتا. اگر تم کھانا نہیں چاہتے ہو اپنا صحت اگر نہیں چاہتے ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں کہے جو کبھی اس کو ہزیاں سے. چلو صحیح ان شاہ زم صحیح غیر و شاہ زم پر شزوز بھی حضر من اچھا چاہیے تو ہو گیا لائنر سے کل دراؤ پہ والذی یکون فی مقام التعام. لیکن جہاں سانس بان کی جگہ میں کہیں گے کہ حاضر حدیثم شاد سن وہاں شاذر وہی عورتیں وہی مخالفت سے قطر رکھتے وہاں عائد کے معنی میں ہوگا بابا اس میں وہ مخالف ہونے سے کہا یہ شاد وہ ہے جو مخالفت سے قطر بسر الحدیث الزعیم هو الذي فقد فيه شرائط المعتبرة في الصحة والحسن حسن حدیث حسن ہونے کے لیے حدیث صحیح ہونے کے لیے جتنے شرائط کا اعتبار کیا گیا ان شرائط میں سے سارے شرائط واتن ان میں سے کل نہ واتن سارے شرائط میں کمی ہے یا بعض میں کمی ہے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں محدثین کے اصطلاح. ضعیف حدیث کا مطلب ملتا حدیث میں ملتا حدیث کو موضوع حدیث کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے بنائے اس کی اگر ایک مرتبہ کہیں زندگی میں اس کی موضوع حدیث بنانا پکڑا گیا پوری زندگی اس کی حدیث اور قابل قبول وائن تاب اگر سے بعد میں توبہ بھی کرے اور اس کے توبہ سچا بھی ثابت ہو تو کہتے ہیں ویزم و راوی ہی بے شدود اور نکارہ اور علت اور اس کی راوی کی مذمت کی جائے گی کہ راوی شاذ ہے کہ نہ راوی منکر ہے کہ راوی معلل ہے بحان و معلل ہے اس کی روایت وحاذا اعتبار یتعدد اقسام الصحیح اس اعتبار سے کلن و بعضا شرائط صحت میں کمی بیشی اس اعتبار سے ضعیف حدیث کے درجات بھی بہت ہوں گے. جتنا زیادہ شرائط کم ہوگا اتنا ہی زیادہ ضعیف جتنا کم ہوگا اتنا کم ضعیف. پہلے حدیث ضعیف کے مراتب ہوں گے نہیں کوئی اعلیٰ درجہ کا ضعیف جس کے اندر اعلیٰ درجہ شرائط ہوں گے کوئی اتنا متوسط درجہ کا ضعیف کوئی جو ہے بالکل ہلکا درجہ کا ضعیف بات ایسے نہیں اور یک شروع بات ایسے نہیں یتعدد اقسام اور ضعیف و یک شروع ضعیف کے اقسام زیادہ ہوں گے متعدد ہوں گے اور زیادہ ہوں گے افرادن و ترکیب افرادن و ترکیبن افرادن ترکیبن کا مطلب یعنی اسباب ضعف جو کمی وہ کمی جتنا زیادہ ہوگا اگر ایک کمی ہے تو وہ ہلکا ضعیف ہے اور اگر ترکیبن کئی ضعف جمع ہو گیا تو وہ اعلیٰ درجہ کا ضعیف ہے بات ایسے نہیں وہ مراتب الصحیح الحسن لذاتہ ولغیرہ ایضا بتفاوت المراتب والدرجات في الكمال الصفات المعتبرة المأخوذة في مفهومیهما ما وجود الاشتراک فی اصل الصحت. اسی طریقے سے صحیح حدیث کے مراتب بھی بہت ہیں مثلا سبھی عادل ہیں لیکن عدالت اور عدالت میں بھی تو فرق ہے ایک اعلیٰ درجے کا عادل ہے اور عادل عدالت کے جو تاریخ تم نے پڑھا ان اوصاف میں وہ سب سے زیادہ کامل مقام سب سے بڑا ہے اس کی حدیث اس درجے کی صحیح ہوگی وہ اس سے کچھ کم ہے صحیح سبھی ہیں لیکن صحیح کے بھی مراتب ہوں گے کیوں صحت کے جو شرائط ہیں ان شرائط میں کمی بیشی ہونے کی وجہ سے. اسی طرح سے حسن لذاتی ہی میں صحیح لذاتی حسن لذاتی ایک سب کہتے ہیں دونوں لذاتی میں اور لغیر ہی میں حسن لغیر ہی بھی ایسا بھی تفاوت المراتب و درجات یہ بھی متفاوت ہوتے ہیں بات ایسے میں بے تفاوت المراتب و درجات مرتبہ اور درجہ کے تفاوت کی وجہ سے اس وقت میں درجہ مرات میں متفاوت ہوتے ہیں تفاوت ہوتے فرق ہوتے ہیں یہ کمال اس صفات صفت کے کمال میں جو اعتبار کیا گیا اور جو ماخوذ ہے ان دونوں کے مفہوم میں ما وجود الاشتراک کی اصل صحت اور حسن اصل صحت اور حسن کے اندر سب مشترک ہیں لیکن اس کے باوجود حسن حسن میں فرق کے مراتب ہے صحیح صحیح میں فرق کے مراتب ہے. القوم و ضبط و مراتب اور صحت وعینوها اور محدثین نے کیا کیا مراتب کی صحت کو جو ہے ضبط کیا ان کے اس مرتبہ کی صحیح حدیث ہے مرتبہ قائم کیا ترتیب و آدمی صحیح ہے تو صحیح حدیث کے مراتب مرتب کیا ضبط کیا اور ان کو معین کر دیا اور ذکر و امثلہ تھا اور ہر ایک کا پھر مثال بھی بیان کیا ان کس درجے کا صحیح ہے سند میں سے وقالوا اسم العدالت اور ضبط یشمل رجالهما كلها, اور کہتے ہیں عدالت اور ضبط کی سبب تو سب کو شامل ہے, ولیکن بعض فوق واضح, لیکن ضبط اور عدالت کا اندر بعض باز کے اوپر ہوتا ہے, اس اعتبار سے اس کی حدیث بھی اس درجے کا ہوگا. بات ایسی نہیں وہ اما اطلاع کو اصحل لسانی اللہ سند نفسوں سے ایم پتا ہوں لوگ اصح اللہ سانی جت لکھ لکھ سند آسے ایر مدد کو ایکٹا سند کے کتا بلا جائے یہ سندٹا سمست سندر اوپر سب تک اصح اللہ سانی یہ کتا بلا جائے جی راجے کون یہ ہے ایسا کہنا جائز نہیں کیوں اصح الاسانید کے مرتبہ پر بہت سی سندیں موجود ہیں لہذا کون ایکٹا سند کی بلا جائے گا یہ بلا جائے جی ڈھاکہ شہر بھی جت سند پاؤ جہاں سے ایر مدد سب چیز بڑ اونچا سند کنٹا یہ ہوتے پہ ایکٹا شہر بھی پورا دنیا جت سند تر مدد ایکٹا سند کے اصح الاسانید بلا کہنا یہ مرتبہ سند ایکادک آسے ایکٹا کے کی بھاوے بولا بات ایسی ہاں اگر ایسا کہو ڈھاکہ شہر یا مثلا کتاب الصلاۃ میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ اصح الاسانید کون ہے, یا کتاب الزکات میں جتنی سندیں آئی ہیں ان میں سب تب جائز ہے. آئی بس اما اطلاع کو اصح الاسانید اللہ سند مخصوص ہی اللہ اطلاع کافی اختلاف اس میں اختلاف ہے بغل بعض میں اصح الاسانید بعض لوگوں نے کہا کہ اصح دیکھو نا یہاں اختلاف بھی ہو گیا اصح الاسانید کے بعد اس کو اصح الاسانید کہتے ہیں بعد اس کو اصح الاسانید کہتے ہیں ایکتا کے متعین کی بھاوے کروا بات ایسی نہیں بعض اصح الاسانید کیا زین العابدین ان ابی عابدین زین العابدین ان ابی ہے بات ایسی ان جد ہی اپنے جد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے زین العابدین ابن جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت حسن حضرت حسن کے بیٹا ہے زین العابدین اور وہ اپنے باپ حسن سے اور وہ اپنے دادا سے یعنی حضرت علی کرمان سے کہتے ہیں یہ سند سب سے زیادہ اونچا سند ہے. وکیل مالک ہاں لیکن مالک کہتے ہیں کہ ان نافع ان ابن عمر بات ایسی نہیں وکیلا بعض لوگوں نے کہا کہ مالک انہوں نے مالک ابن انس اور انہوں نے حضرت نافع سے جو حضرت ابن عمر کے غلام ہیں اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے اور ادھر حضور سے تو تینوں جگہ کے اندر رابی کی تعداد تین تین سلاسیت ہے ان حدیث کو سلاسیت کہا لیتا ہے تو کہہ لیے ایک بار یہ حدیث بھی پھر رابی شنگا جو کم ہے وہی حدیث کا تو بشی شکتی سے رابی شنگا جو تو نیچے دیکھے نامتے تھا کہ ওই হাদিসটা নিসবতন অত শক্তিশালী বাদ আইসে কেননা মাত্র তিন অস্তায় আমরা হুজুর পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেছি আর এক জায়গায় আছে একটা সনদের ভিতরে দশটা অস্তা দশ অস্তায় গিয়ে হুজুর পর্যন্ত পৌঁছাবে এটার থেকে এটা বেশি শক্তিশালী হবে. অকিলা আর জোহরি আন সালেম আন ইবনে উমর ইমাম জোহরি নে সালেম সে আর উনোনে ইবনে উমর সে সালেম ইবনে উমর কে বেটে হ্যাঁ বাদাজ মে হযরত বেলাল হ্যাঁ হযরত সালেম হ্যাঁ ইবনে উমর কে বেটে یہاں بھی تین تین تمام سندوں کے اندر تین تین تو بعد میں اس سند کو اصح الاسانید کہا بعد میں اس کو بعد میں گردرا بوجھا گیا تو ایکتا کے اصح الاسانید بلا بڑ مشکل آج بھی قائدر سنگے بولو یہ شہر بھی جب سند پاؤ جائے محدث تر مدد اصح الاسانید با یہ کتابیں بھی با یہ بابر بھی جب حدیث آسے یہ مدد اصح الاسانید تین بھی بلا اچھا تو کہتے ہیں الحق ورنہ الحکم علی اسناد مخصوص بلا صحیحت علی الاطلاق غیر جائز. حق یہی ہے کہ کسی مخصوص سند کے اوپر اصح الاسانید کو اطلاق کرنا یہ جائز نہیں الا ان غیر جائز لیانا ہوگا بھائی یہ عالم جو ہے سب نسخوں میں ہے یا جدید نسخے میں نہیں ہے سب میں ہے غیر جائز الا ہوگا نہیں تو لیانا علت بیان کر رہے ہیں کیا نو اصح الاسانید ایکتا سند کے بولا جائے لیانا فی صحت مراتب علیا اس لیے کہ صحت کے اندر بہت بڑا بڑا مرتبے ہیں وعدت من الاسانید یدخل فیہا اور مراتب علیا تک پہنچنے والا ایک سے زائد سندیں ہیں تو کون ایکتا کے تمہیں کی بھی بولو اصح الاسانید بولنے سب کو لکھے اصح الاسانید بولتے ہیں انہوں ایکتا کے بولا جائے سمبھو بات ایسی میں کتاب میں داغ نہ دونوں اپنے یہاں کتاب کے سوا نمبر لکھو ستر نمبر لکھ کے اس لفظ کو اس کے یہاں یہ علی ہوگا لیان نہ ہوگا علا نہ ہوگا اس لیے کہ علا تو ہر بھی استثنا ہے پھر وہاں جو ہے نبی یہ بات ایسی اس وقت نبی کی ضرورت ہے عبارت میں تو اس وقت نبی ہے بات ایسی جی مقابل میں نبی گیا ہے نبی تو گیا نہیں تو علا کیسے ہوگا جی کہتے لے امنا, اس لیے کہ لے امنا حصے ہے کہ مرا توڑ دیا وہ عزت میں کھول دیا بولا کوئی یہ دبی قید. ہاں اگر کوئی قید لگاؤ, قید لگایا جائے بے اقال جسے کہا جائے اصاول اسانی دل البلد الفلانی, فلانا شہر میں جتنی صنعتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑا صحیح صنعت, اور فی الباب الفلانی یہ فلانا باب میں جتنی حادث آئی اس باب کے اندر اصاول اسانی, اور المسلۃ الفلانی ہے یا فلاں مسئلے سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے سب سے صحیح صنعت, تو یہ جائز ہے. یہ صحیح اللہ عالم. فصل من عادت الترمذی ان یقول, امام ترمذی کی عادت یہ ہے وہ کہتے ہیں اپنے جامع ترمذی کے اندر حدیث ان حسن ان صحیح ہوں, تو حسن ان صحیح ان کہنا بالکل صحیح ہے. کیوں؟ حدیث ان غریب ان حسن بھی صحیح ہے, حدیث ان حسن غریب ان صحیح بھی صحیح. ولا شبہ فی جواز اجتماع الحسن والسیاحت, اور جہاں کہا حسن حدیث ان حسن ان صحیح دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتا ہے. کیسے؟ بے یقن حسن ان لذاتی اور صحیح ان لگائے گی, صحیح لگائے گی اور نمی تو حسن لے جاتی, بات آئی سن؟ اسی طریقے سے بات آئی سن, وہ قزان کیا کہ استعمال کرا ہو تو اس سے ہٹے, اسی طرح کسی حدیث کو غریب کہو اور صحیح کہو یہ بھی جمع ہو سکتا ہے. غریب بہ مانا کہ رابی ایک ہے, کسی سند کے سلسلہ سند میں رابی ایک ہو گیا, لیکن اس کے اندر سارے سارا جسیت موجود تو صحیح اور ضرورت ایک ساتھ جمع ہونے کی کلام نہیں. کما اسلفنا, جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بیان کیا, اسلفنا یعنی اس بکنا پہلے ہم نے بیان کر دیا. اچھا وہ اما استعمال غرابت اور حسن, لیکن جہاں امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ہم غریب اور حسن ہوں ایک آنے مشکل دوٹا کی بھاؤ جمع ہو کیوں پیس تشکل نہ ہو, لوگوں نے اس پر اشکال کیا بینا ترمذی اے تبارا فی الحسن تعدد الطرق, کیا نا امام ترمذی نکٹے حدیث حسن ہوئی بار جن تعدد الطرق ضروری, بات ہے اس میں وہ جو صحیح کے اندر جو کمزوری ہوگی, کمزوری اگر تعدد الطرق سے پورا ہو گیا تو وہ حسن کے درجے میں آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں فاقی ہے کون, تو یہاں تعدد الطرق ہے اور حسن جو ہیں, اور غریب وہ ہے جہاں تعدد الطرق ہے ہی نہیں, اور حسن کے اندر تعدد الطرق ہے تعارض ہے نہیں, لہٰذا حسن غریب حسن کہہ کے غریب کہہ کے پھر حسن کیسے کہتے ہیں, بات ہے نہیں. اس لیے امام ترمذی نے اعتبار کیا حسن کے اندر تعدد الطرق کو, فاقی ہے کون غریب, تو وہ غریب کیسے ہو, غریب تو وہ ہے جہاں صرف ایک رابی ہے تعدد الطرق ہے. اور یو جی ہوں نا, بعض لوگوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی کرنا اعتبار تعدد الطرق فی الحسن لیس علی الاطلاق, جب حسن کے اندر جو تعدد الطرق کا انہوں نے اعتبار کیا کہ علی الاطلاق نہیں, بل فی قسم ابن ہو تر خاص ایک قسم میرے بھیتر تعدد الطرق اعتبار کرے سے وحیث و حکم ابھی اجتماع الحسن الغروت, اور جہاں بولسن کہ حسن اور غریب سے یہ ہلو حسن اور ان قسم جہاں تعدد الطرق انہیں شرط لگاتے ہیں کاجی کو اعتراض ہوتے پہ نا بات ہے الغر فل مراد قسم نہ تھا. وقال بعض بعض نے کہا انہوں آشار اب ازال کے لیے اختلاف کرو حسن غریب مہیلا انہیں بولتے چاہے انہوں نے نجیرو دیدا دن تو یہ حسن ہوئے با غریب ہوئے تو آؤ کے مانا وہ کہ حسن آؤ غریب ایسا کہا آؤ کو استعمال نہیں کیا. بیان جا بھی بعض طرق غریب اس طور پر کہ بعض طریق کے اندر یہ حدیث غریب ہو کر آیا یعنی ایک جگہ میں رابی ایک ہے, اور بھی بات یہ حسن بعض طرق کے اندر حسن ہو کر آیا ہے جہاں تعدد طرق ہے, بات ہے تو دو طرق کی طرف اشارہ ہے تب بھی کوئی اعتراض نہیں. وکیل اور بعض نے کہا الواؤ بھی مانا آؤ, یہاں جو واؤ ہے حسن ہو غریب ہوں تو واؤ بنا آؤ کے ہے تب ٹھیک ہے, یا حسن کہو یا غریب کہو گویا ان کو کسی ایک بات پر تیقن نہیں تردد ہے یہ حدیث حسن ہے یا غریب ہے, آؤ بہن یا شکو بات ہے نا اس میں, یا اس معنی کر کے انہوں نے ایسا کہا کہ وہ ان کو شک ہے تردد تردد ہے کہ انہوں غریب ہوں حسن کہ غریب ہے یا حسن ان کو خود تردد ہے کیوں لیا تو ہمارے پاس جذبہ, اس لیے کہ غریب اور حسن میں سے کسی کو یقینی طور پر نہیں جانتے. وقیل بعض نے کہا المراد بالحسن ہے انہوں نے سے مانا اصطلاحی حسن اصطلاحی مانا ہے کہ مراد نہ جار بھیتر تعدد طرق اعتبار کرا ہوئی برم حسن لوگ بھی مانا حسن مانی عمدہ مانی یمین الیہ التبع حسن وہ چیز جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے یہی ارتھ ہے حسن غریب مانی ہے ادھیشٹا بھالو اور غریب غریب اور بھالو تہلے کو تعارف ہو بات ہے تعدد طرق اعتبار نہیں حسن لوگوں بھی ارتھ لیکن لوگوں نے اس کو رد کر دیا ہے. ایک محدث جب بات کرتا ہے تو آپ نے اصطلاحی معنی میں بات کرتا ہے وہ تو اہل لغت میں سے نہیں, وہ تو اہل حدیث میں سے, تو محدث میں سے. تو محدث جو بات کرے گا تو اصطلاحی حدیث کے اعتبار سے بات کرے گا, لہٰذا وہ جب حسن کہیں گا تو اصطلاحی معنی مراد لینا ہوگا. بات آئی سمجھ میں؟ معنی لوگوں بھی ہم مراد نہیں ہو سکتا, وہ لوگوں بھی تو ہے نہیں وہ بادش. تو کہتے ہیں یہ معنی اصطلاحی نہیں بلکہ لوگوں بھی یہ معنی میں یمیل ہوئی لے تبھی کہ حسن اور تو جس کی طرف طبیعت معلوم نہیں ہوتا وہ حضر قور بعید الجدان, جیسا کہ ہم نے کہہ دیا یہ قول بہت ہی بعید ہے کہ ایک محدث کلام کرے اور وہ جو ہیں لغاتی تو لوگوں بھی معنی مراد ہو, بلکہ وہاں اس طرح حدیث کے اندر جو لفظ جس معنی میں استعمال ہو اسی معنی مراد لینا. فصل الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ. اب حدیث کے سارے اقسام ہو جانے پر اب حدیث کے احکام بیان کرتے ہیں کس حدیث سے کس قسم حکم ثابت ہوگا. کہتے ہیں حدیث صحیح سے احکام کا مستحب دلیل کے طور پر حدیث صحیح کو پیش کرنا یہ مجمع علیہ ہے, پوری امت نے کہا حدیث صحیح کے ذریعے سے احکام ثابت ہو سکتے ہیں, حلال حرام جائز ناجائز بات ایسے نہیں, یہ ساری باتیں یہ مجمع علیہ ہے. وہ کہتا ہے کہ حسن لذاتی, اسی طریقے سے حسن لذاتی بھی وہ تو صحیح لے گئی نہیں کہ ایک صورت ہے کہ جب جبری نقصان ہو جائے تو صحیح لذاتی ہو جاتا ہے, تو صحیح غیری کا دوسرا نام ہی حسن لذاتی ہے تو صحیح ہے. اسی طرح سے وہ مجمع علیہ ہے ان عامۃ العلماء اکثر علماء کے نظر, اور وہ ملحقم بھی صحیح, وہ بھی صحیح کے ملحق ہے کہ باب الاحتجاج استدلال کے باب میں. وہ ان کا نہ دونوں ہو لیکن اگر حسن کے قوم درجے میں ہو فی المرتبہ نہیں, کہتے وائن اصلیہ اگرچہ وہ صحیح کے درجے سے ذرا کم ہے لیکن ہے تو صحیح آئی بس. ہاں اسی کو کہتے اور حدیث ضعیف اللہ جی بلا کا بھی تعدد ترک مرتبہ حسن لے غیری, وہ حدیث جو ضعیف ہے لیکن تعدد ترک سے وہ حسن لے غیری کے مرتبہ میں پہنچ گیا ایسا مجمع علیہ, اس سے بھی احکام ثابت ہونا مجمع علیہ ہے. عمر سہارا ان الحدیث ضعیف معتبر فضائل الاعمال, یہ جو مشہور ہے محدثین کے نزدیک کہ حدیث ضعیف کے ذریعے سے صرف فضائل اعمال میں استدلال کیا جا سکتا ہے لا فی غیرہا, انہیں احکام وغیرہ میں نہیں. قال مراد مفردات لا مجموعہ, یہاں حدیث ضعیف سے مراد ایک ضعیف حدیث ہے, تعدد و طرق سے وہ حسن کے درجے میں جو نہیں پہنچا اس کی وجہ, ورنہ تعدد حدیث ضعیف جس کے اور بھی مطابق 10 طرق ہیں تعدد و طرق سے وہ حسن کے درجے میں پہنچ جائے گا پھر اس سے احکام ثابت ہو سکتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف سے صرف فضائل اعمال میں استدلال ہو سکتا ہے, اس سے مراد وہ ضعیف جس کا تعدد و طرق ہے جی, لیکن داخل فی الحسن لا فی الضعیف, اس لیے کہ وہ تو تعدد روح سے حسن میں داخل ہو گیا تو ضعیف رہا ہی نہیں. اچھا سر ابھی الائمہ آئمہ نے اس بات کی تصدیق کی. وقال بعضوں بعض محدث نے کہا کہ امکانہ ضعیف اور جیت سو حفظ اور اختلاط, اگر سو حفظ کی قوت حفظہ کی کمی بربادی کی وجہ سے اگر ضعف آ گیا حدیث میں یا مختلط ہونے کی وجہ سے, یہ کون قوت حفظہ ضعیف ہونے سے پہلے کے ہیں کون بعد کے ہیں, غلط مرت ہو گیا او تدلیس یا راوی مدلس ہے بادش میں اس وجہ سے اس کے اندر ذوق آ گیا ماں وجود اس صد کے, لیکن اس کے زبان کا وہ سچا ہے دیانتدار بھی ہے, ینجبر بتعدد طرق, اس قسم حدیث تعدد طرق سے اس کا ذوق دور ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ ان کا نام جہت اتحام القذب, اگر قذب کے تہمت کی وجہ سے اس کے اندر ذوق آ گیا ہے اس کی حدیث تعدد طرق سے بھی وہ درجہ حسن میں نہیں پہنچے گا. بات ایسے نہیں بے تعمیل قسم کا شزو سے یا شزوز کی تہمت کی وجہ سے میں نے مخالفت اس سے کہا وہی مانا ہے, تو وہ حدیث جو ہے تعدد طرق سے بھی حسن کے درجے میں نہیں پہنچتا. اور فوشن یا فاحش غلطی اس نے کیا ہے وہ بھی تعدد طرق سے کیا نہیں ہوتا ہے منجب اللہ یا منجب روی تعدد طرق, اس قسم حدیثیں تعدد طرق سے اس کا کمزوری اور ذوق دور نہیں ہوگا منجبر نہیں ہوگا. الحدیث محکم علیہ بھی ذوق معمول بھی فضائل الاعمال, کہتے ہیں وہ حدیث جس کے اوپر ذوق کا حکم لگا اور جو معمول بھی ہے لیکن کس میں فضائل الاعمال میں الحدیث لہٰذا یہ بلائیوں پر اسی بات پر مناسب ہے کہ عمل کیا جائے جو کہا جاتا ہے اس بات کو کہنا لوگوں کا ضعیف ضعیف دائفی قوت, ایک ضعیف حدیث دوسرے ضعیف حدیث کے ساتھ مل کر یہ قوت کا فائدہ نہیں دیتا, اس ضعیف سے وہ ضعیف اتنے ہمیں قسم کی طرف سے آیا وہ تعدد و طرق سے حسن کے درجے میں نہیں آتا وہ ضعیف ہے. اس میں یہ جو محدثین بولے جو ایک ضعیف ملا تو ضعیف پورا ہوا وہی ضعیف اتحامی کس کی وجہ سے، یا شذوذ کی جانب سے، یا فوش غلطی کی جانب سے جو ضعف آ گیا، ورنہ جو ہے عام طور پر جو ضعیف ہے دوسری وجہ سے وہ تعدد طرق سے وہ حسن کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، لا یوجد قوۃ وان دفع هذا القول ظاہر الفساد، ورنہ اگر عام مانا لیا جائے تو عام مانا کے طور سے قول ظاہر طور پر فاسد ہے، اس لیے کہ ایک ضعیف دوسرے ضعیف کے ساتھ مل کر وہ حسن کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، پتہ تب پر اچھی طریقے سے سوچ لو، ایک سبق اور رہ گیا اس کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.